Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultători ai Vocii Basarabiei. Două linii telefonice la dispoziția dumneavoastră, 804424, 804422. Astăzi vom reveni la conflicte geopolitice care ar putea într-o măsură care să afecteze și securitatea Republicii Moldova. Câteva evenimente, dacă le punem așa cap la cap, ar putea să sugereze o idee. Serviciul de informații și securitate, adică conducerea Serviciului de informații și securitate, l-a destituit pe șeful Serviciului de informații și securitate din Comrat, pentru că acela a tăinuit și n-a informat la timp conducerea superioară despre faptul că judecătoria din Comrat a condamnat la 5 ani de privațiune cu suspendare doi tineri din Găgăuzia, care au trecut instructaj în cadrul unor cantonamente din Federația Rusă, fiind pregătiți pentru a organiza niște acte teroriste pe teritoriul Republicii Moldova. Eu nu zic de ce s-a întâmplat într-o localitate din cea de lungă, când niște cetățeni în stare de ebrietate, cu antecedente penale, au maltratat polițiști moldoveni și au incendiat un automobil. Altceva, serviciul de securitate din regiunea de est a Republicii Moldova, dar în principal deja administrația autoproclamatei Republicii Moldovenești Nistrene, bate alarmă că Ucraina pune la cale o provocare care ar putea să se soldeze cu atacarea așa numitului stat transnistrian și declanșarea unor ostilități. Putin nu reacționează la sancțiunile aplicate de Statele Unite și Uniunea Europeană în niciun fel, ba din contra, armata rusă se concentrează și în Belarus deja și pe teritoriul adiacent Ucrainei și bombardează în fiecare zi armata ucraineană, atacă cu toate mijloacele disponibile. Deci Rusia nu are de gând să termine războiul în Ucraina, ba mai mult, conducerea regiunii Kherson cere instituirea stării de urgență, stării de război în această regiune, pentru că s-au activizat elementele extremiste prorusești în această regiune. Va izbucni sau nu un conflict armat la frontiera moldo-ucraineană pe segmentul transnistrian, un conflict gestionat de Rusia? Aceasta este întrebarea la care vom încerca să formulăm supoziții sau idei sau niște previziuni sau poate niște concluzii care ar veni să mai calmeze spiritele și să nu credem chiar în tot ce insinuează cei de la Tiraspol. Dar faptul că Putin nu se oprește și vrea să destabilizeze întreaga regiune, acum tentacolele lui Putin ajung și în România, faptul că Lukoilul a procedat la o retragere subită de pe piețe de ucraineană și din trei state membre ale Uniunii Europene, vine să vorbească despre niște pregătiri foarte serioase ale Rusiei de a destabiliza întreaga zonă și a o transforma într-o zonă gri, într-un tampon destabilizat și gestionat într-un tampon de criză militară, gestionată foarte abil de către Federația Rusă. Deci va izbucni sau nu un conflict armat la frontiera moldo-ucraineană pe segmentul transnistrian gestionat de Rusia? 804424, 804422. Forum Radio. Ascultă și participă. Să te auzim. 804424, 804422. Avem un telefon deja. Bună seara. Alo. Alo, vă ascult. S-a deconectat primul ascultător care încerca să ia legătura cu noi. 804424, 804422. va izbucni sau nu un conflict armat la frontiera moldo-ucraineană, pe segmentul transnistrian gestionat de Rusia. Întrebare pentru forumul de astăzi. Bună seara! La două linii telefonice, 804424, 804422. Bună seara, cu cine vorbim? Alo! Da, bună seara! Vascul. Bună seara, domnul Ghirășin! Bună seara! Vitalie Munteanu, Frălădeni. Da. Asta e, parcă așa, nu știu cum, tema noastră. Cred că ceva o să fie, pentru că sap tranșei în partea și băieți ucraineni se pregătesc, cred că au informații, asta nu-i degeaba, că nu pot să fac o tehnică ce să lucreze și perimetru transnistrian, îi fac să se pregătesc tranșei, îi fac să se pregătesc băieți de a se apăra. Putin o să-mi țin cu sângele și el n-ar să plepe de el de prostiile lui. El ar să facă să margă înainte. El vrea să facă Novorosie, el vrea să facă multe chestii de-a lui. Iată soția, eu sunat din Moscova, spun că acolo informații, mă, televizor, că iată europeni în Bălți, în pușcă rușă din Bălți, înțelegeți? Uitați și prostii și ei, prin informații, prin aistea, principalul că acolo cred, moldovenii nu știu cred, înțelegeți? Da. Acolo alte informații nu au. Ei au de la ruși și eu nu știu și cu alegeri să fie și cu este pentru că acolo e divinizat de complet. Eu mai sunt soție și îi spune, lămurești și chestia, privesc, este zic, Nadia, nu le trăi pentru că nu e așa, nu cușcă nimeni. Oh, Doamne, și cred că toate semnele arată că ar fi ceva. Ceva ar fi, dar știți, tăiem lanțul iepid la gard și facem ceva cu dânsul, dar că înghețat conflictul ăsta programat de ani și poate cu ajutorul fraților ucraineni nu zgăbăra de dânsul. Da, ei până acum nu ne vedeau că noi gemem sub talpa rusului aici și ne nivășe, dar acum iată o dat și cu ăștia în gard și asta e într-o parte un plus. Da. La revedere, seara bună. Seara bună. Pentru prima dată, cred că în ultimii ani, o replică foarte dură a Ministerului de Externe a Republicii Moldova adresa unei note a Ministerului de Externe al Federației Ruse, care folosește deci, niște calificative și niște noțiuni foarte și foarte anapă de acest Minister al Federației Ruse. Ai noștri dau o replică. Ei folosesc din nou blocadă economică, tensionare, nedorință de a negocia, învinuiesc că Moldova că vrea să dezghețe conflictul cerând plecarea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova și așa mai departe, și mai departe. Deci e un comunicat de care nu a mai fost până acum din partea Ministerului de Externe al Republicii Moldova. Bună seara! Alo, bună seara! Cu cine vorbim? Bună seara! Alo, bună seara! Bună! Gheorghe de la Orhei. Domnul Gheorghe, va izbucnea un conflict sau nu? Domnul Gerasim, Putin se află în agonie, ca animalul cel care într-adevăr se află în agonie și cum a spus precedentul ascultător, el nu se satură de sânge. Mie mi se pare că ar trebui să ne aducem aminte și se creează situația din anul 1918, și ar trebui populația asta noastră să mai gândească puțin și să nu uităm cum au procedat părinții noștri în 1918, că eu cred că numai asta e scăparea. Mulțumesc! În seară bună! Va izbucni un conflict armat pe frontiera moldo-ucraineană, pe segmentul transnistrian gestionat de Rusia, adică va deschide Rusia al doilea front pentru că a tot giftuit cu arme și cu elicoptere și cu tot ce a putut această regiune acaparată din teritoriul Republicii Moldova. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Moșu Gheorghe, la Cărnăsani. Știți, asta lucru încă s-a văzut din 92. Ca să știe că asta coșe ca buba. Și trebuie să scoacă ca lumea. Dar este de-mi voie, domn Gherasim, să mă adresez către voluntari. cu rugăminte. Da, vă rog. Poate? Da, vă rog. Domnilor voluntari, am o rugăminte la nevoastre. Desișă mâine să susținem pe domnul Toderiela, cel care șede din coliba și aia din Parlamentul Republicii Moldova. Mâine la Curtea Supremă este judecată. Să-l susținem, poate i-au dat, că comuniștii au răschit căminul din Căușeni. Și ăsta, nu vor nici așa, nici așa, că judecata e vinovat, dar comunistul și ăla nu e vinovat, Zaremba. Da, rugăminte, chiar dacă puteți, hai să ne adunăm, că nu... Uitați-vă cum ne împrăștiesc voluntarii ăștia, câți partide, și Sfântul Gheorghe, că eu știu că din Căușeni au susțin comuniștii. Stipendiată Moldova tot așa. Au făcut mai mulți partide ca să dezbată voluntarii ăștia, dar țineți minte că Lebedev s-a temut de voluntari mai ceva, mai ales cazai și se temeau de voluntari, Doamne ferește. Da, moșinier. Domnul Gerasim. Spuneți. Singur văd că mă oprești, dar... A spus că vreți să faceți un apel, ați făcut un apel și mai departe. Am făcut apel, dar nu să spun iatare și ai dat întrebarea. Eu încă din 92 am știut că ar fi războiul. Și țineți minte că ofițerii din armata 14 nu s-au mutat nimeni din tasnițe. Soldații și ei mi-a schimbat, dar am încă o mai dat ajutor chiar și partidii ăsta care s-au mult la guvernare, au dat ajutor că au dat aeroport și ala la dânsii, ei băieții vineau cu avionul, fără plată, de aici să fie un taxi, un răb de la Tiraspol, au completat armata și a 14, și cu avionul tot se duce în concediu băieții soldații. Și acum și la sănătoare aici. Dar noi băieții împărțăm din Moldova tot ce este. Și că am ușcat nici apă război, noi să rămânem singur țarani iar cu arma în mână, că cum și eu o săptămână așa cu grenadă, mă rog, contra tancurilor la Transnistria. Da. Dacă așa să luptăm și amul, nu te gândi că da, da, spune tale că da, dar te gândești că așa va fi. Vă mulțumesc. O seară acum... bună. 804424, 804422, va izbucni un conflict armat la frontiera moldo-ucraineană pe segmentul transnistrian gestionat de Rusia. Bună seara, asta este întrebarea de fapt. Bună seara, Sergiu, vreau să rog, domnul da, domnul Sergiu. Bună seara tuturor. După cum se vede, cred că va izbucni ceva, pentru că eu cred că Ucraina nu are nevoie de un conflict pe teritoriul ei. Dar asta cred că apucă prăjina ca femeie și gospodină, din mele, separatiști. Cred că Putin are un plan să atașe din partea asta Ucraina, așa, e ocupat din timp. Prăjina ca să aibă motiv să atașe. Asta cred. Dar nu riscă Putin, pentru că ucrainienii la un moment dat ar putea să zdrobească acest regim separatist de la Tiraspol. Da, dar vedeți că Ucraina, pericolul cel mai mare nu separatiști, pericolul cel mai mare este rușă. Și rușă ar putea să-i aducă în jertfă pe separatiști fără nici un pic de milă, cum își aduc ei și poporul, cum își aduc și Putin și poporul lui în jertfă, ar putea să-i aducă și separatiști ca să distragă atenția Ucrainei pe un timp ca să poată rupe mai multe teritorii sau chiar să distrugă pe Ucraina din partea cealaltă. Iată cum. Da. Da, domnul Sergiu, mă mulțumesc. Următorul ascultător, bună seara. Alo, bună seara. Bună. Mihai Nicorin. Da, domnule. Eu mă gândesc cât ucrainenii se apropie de câștigă, adică să gâtuie separatiștii, cu atâta isterica a rușilor este mai mare. Și sindromul este acest patologic a rușilor, că ei sunt nepobedimi. Uite, asta prevalează tare. Cred că forțele astea poliției îl împing pe Putin în război. Și cred că asta demonstrează concentrațiile astea puternice, astea 160 de tancuri și astea vreo 30 de mii și care le mai au prin Crâm aici, l-au concentrat toate la hotarul cu Ucraina. Cred că dacă nu vor ataca ei direct, vor ataca prin Transnistria, dar nu o să le permită ucrainenilor așa de ușor cu această rană mică, adică care a făcut, ei vor sânge mare, or să demoleze toate orașele astea care Donetsk, nu o să le dă așa. O să rămâie numai fundamentul, dacă ceva o să dă, o să dă. Dar cred că tot în nădejde în americani. Dacă americani o să sâne, ori câștiga, dacă nu, ori să vii până la Ocniță și la noi. Da. Seară bună. Următorul la apel telefonic, bună seara. Alo? Da. Bună seara. Bună. Mihai. Domnul Gherasim, ia că vedeți, în seara asta o temă foarte importantă. Comparativ cu cum a fost ieri, luni. Pentru că mulți oameni încep a critica alianța. Bat în alianță, bat în alianță. Oameni buni, asta nu-i deșadă. Acum, la noi, dacă pierdem alegerile în luna noiembrie, absorbiți pentru totdeauna, că și acum în guvern, când, care mai spun că este corupție, da, este poate, că, dar nu chiar așa cum credeți voi. Dar să știți că dacă vin comuniști la putere, ia min pentru totdeauna cu Moldova. Și un terorism și o dictatură feroce, mai ceva ca lui Putin. Putin a să-i înveți pe ăștia și să facă. Vă izbucni un conflict, domnul Mihai. Un conflict cu noi, nu se știe. Nu cu noi, deci întrebarea este, va izbucni un conflict armat la frontieră moldo-ucraineană pe segmentul transnistrian, un conflict gestionat de Rusia? Eu gândesc că nu. Aici la Transnistria, până când a sus mențină rusul așa, pentru că aici știe că cum e Transnistria, e, după părerea mea, Transnistria e mică, e fășei de pământ. Și aici, dacă cumva Putin a s-o lăsă moale cu Transnistria, e așa de mâlc acolo. Pentru că dacă înșepi cumva asupra Ucrainei ceva aici, forțele, Ucraina nu e Republica Moldova. Ucraina încă e o dată mai mare ca România. E o forță. Cum ne-ai dau? Merg ei să înarmează, cum spune, așa, din mers, cum s-a spune, să transformă armata. Au fost o armată lăsată baltă până acum, dar ei amuia să înarmează și prind la puteri, deși merge tot trei zile, deși mai puternică e armata ucraineană. Și îi face pulberi într-o zi. Acolo, într-o zi, Ucraina într-o zi n-are și face cu Transnistria. Așa că e așa de... Așa vă spun că a să fie ca așa de mâlc, a sta, părere, nu poate și de rău, dar și de bine că avem noroc de Ucraina că luptă sărașii acolo. Să-i dea Dumnezeu sănătate și să învingă cumva balaurul ăsta roșu care vine. Că asta a fost o forță care tot vremea a fost agresivă contra la tot poporul. La tot glob pământesc, Rusia a fost o țară agresivă de când e. Dacă mă țineți minte, era odată o cântare, Hateatle ruschie vaină. Da, ei vor război toată vremea. Rusul fără război nu poate trăi. Pe dânsul ar mănâncă și oricul. Păi și nu-i scari, când și oricul, el nu se comințește. Da. Dar și tare bine dacă l-ar comință Ucraina și cu ajutorul Unii Europene și cu ajutorul Americii, Statelor Unite. Dacă n-aș fi Statele Unite, de mult era cu Ucraina terminat. Așa că eu gândesc că să nu mai atacăm de azi înainte niciodată alianța. Pentru că asta să fie floarea la urechi, corupția care ziceți voi cheia. Mâia care dacă a venit în noiembrie și o șliga alegerile, ești roșii, al de Dodon ăștia care sunt trădătorii moldovii. Da, domnule. Așa că cei mai mari probleme e asta acum. Vă mulțumesc. O seară bună. 804-424, 804-422, bună seara. Alo, bună seara. Bună seara. Iurie. Da. Vreau să amintesc că poate la mai mulți, poate cineva a uitat, mulțumim cui s-a format Republica Transnistria. Când în 92 hotarele între Ucraina și Transnistria s-au deschis complet. Și prin unde au venit cazașii, alți luptători acolo, soldați din partea Rusiei, cum Ucraina le-a susținut pe transnistrieni atunci, că dacă atunci s-a închis hotarele, Ucraina, și nu mai vine o cazaș, atunci nu se mai forma Republica Transnistria. Și dacă în ziua de azi trebuie să-i mulțumim lor, la ucraineni. Dar noi îi simpatizăm, îi susținem tot timpul, dar ucraineni pe moldoveni niciodată nu s-au susținut pe noi. Și vreau spun, da? Va izbucnea un conflict sau nu? Conflict poate să izbucnească numai dacă din partea ucrainenilor va fi provocări. Din partea sectorul dreapta, pravui sector, eu nu știu, poate mai cineva acolo să facă provocări, iar că numai din partea asta poate să facă... Deci nu există deja pravui sector, domnul Iurie. Ați rămas 6 luni în urmă. Dar și există. Și există armata ucraineană, Ministerul de Interne, există formațiuni militare deja. Dar cine luptă sub armata lui Kolomoisky? Nu pravi sector? Sunt formațiuni militare deja, nu pravi sector, care au denumiri. Asta n-am rămas eu. Urmă, pravi sector a făcut în Odessa, la Altaieri, era concert la anii lor. Cine a făcut provocări? Nu pravi sector, au ieșit cu drapele. La toate posturile au arătat. E pravi sector, asta v-a băgat în cap rușii. Ei au polcență și pravi sector. Două cuvinte pe care le bagă în cap permanent. Nu, eu văd că în Ucraina mă comandează tot pravi sector. Vrea, îl scoate pe ministru, vrea, îl pune. Vrea, îl scoate pe președinte, vrea, îl pune. Acolo tot face pravi sector. Pravi sector, asta cam cum vă imaginați dumneavoastră că există pravi sector? Pravi sector asta este un grup, un partid care hotărăște soarta Ucrainei. Eu nu știu că există așa un partid ăsta. Ia că uitați la televizor și puteți posturile ca... La care televizor? Da, orice post la ucrainian, ia că Inter sară, m-am uitat și uitați la Inter, ia că chiar ucrainian, pro-ucrainian, pro, nu știu cum spun. Domnul Iurie, nu discutăm mult, poporul ucrainian luptă, merg... Dar luptă contra cui? Merg tineri, contra cui luptă? Contra poporului lui, care ușit de oameni civili acolo? Luptă împotriva ocupanților ruși pe care trimite Putin tancuri din Rostov în fiecare seară peste frontiera ucraineană. De unde se iau tancurile cele? Din pod? Dumneavoastră personal ați văzut tancuri acolo? Dar dumneavoastră n-ați văzut. Americanii au văzut, europenii au văzut, Merkel au văzut. Americanii vreau să spun patru... Merkel au văzut, Olandii au văzut... Domnul Arcadi, domnul Arcadi. Rasmussen au văzut, Iura de la Chișinău nu l-a văzut. Americanii miliarde de dolari cheltuie pentru securitatea lor. Încă o dată, deci NATO e văzut, Merkel e văzut, Olanda e văzut, Cameron e văzut, Obama e văzut, Iurie la Chișinău nu e văzut și cu Putin. Cheltuie miliarde de dolari americani pentru securitate și eu informații din YouTube și din Facebook. Da, asta e normal. Vă mulțumesc, domnule Iurie. Da, o seară bună. O seară bună. Poate consulta jumătate YouTube-ul și veți observa. Este bine când există o opinie. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Petru Măror, Chișinău. Da, domnul Măror. Situația, cum ar putea degenereze, acum Rusia are nevoie de un careva motiv ca să justifice în fața propriului electorat. Dacă acum, iată, cum v-am spus ieri, că Moscova a făcut sondaj și de acum așa Girkin mai preferat decât Putin, fiindcă el ne-a lăsat Crimea, dar nu a fost mult sânge ca să-i satisfacă de poftă. Apoi, iată, acum ei ar putea să facă provocări și chiar să-i lasă ca ucraineni să-i căsăpească, sperând să facă mare alai în toată Rusia. Că e caraul, că ne bat ucrainenii, hai sculați-vă, stăva strână agromnă. Așa că de asta... Păi pe ce ne bat ucrainenii? Ucrainenii bat cetățenii Republicii Moldova. Transnistrenii separatiști și majoritatea cetățenia. Provocarea să facă armata rusă. Asta este. Ea nu este armata rusă, în opinia oficială a Rusiei. Sunt forțe de pacificare și forțe care păstrează armamentul. Mai mult ei spun că n-au nimic aici. Opinia asta nici cât valorează ea, da, ca argument. Așa că eu cred că de provocare are nevoie Rusia. Deci ar putea să existe o provocare. Ar putea. Da, domnul Raru, seară bună. Seară bună. 804-424, 804-422, Weisbuch, nu e un conflict armat la frontiera moldo-ucraineană pe segmentul transnistrean gestionat de Rusia. Bună seara. Bună seara, domnule Gerasim, Vasile Guțu. Putin nu are încotro. Prea multe le-a promis el rușilor după anexarea Crimeei. Le-a promis așa numită Malorusie. Propaganda din mass media rusească până atât le-a spălat creierii rușilor, încât rușii sunt în stare să suporte orice consecințe, inclusiv foamete, sărăcie, jertfe umane de proporții. Nu contează dacă victorie să fie, apoi victorie, fie și alapirus, așa ca în război cu Finlanda, ori în cel de-al doilea război. Dar numerotarea inversă pentru acest regim anacronic a început. Al treilea val de sancțiuni din partea SUA și a Uniunii Europene deja se aplică și Rusia după părerea mea, nu va putea face față acestor sancțiuni. Cât privește despre Transnistria, despre eventuale tulburări în stânga Nistrului, eu cred că cu timpul așa numită Transnistria va intra în componența Ucrainei, iar Ucraina, la rândul său, ar trebui să ofere ceva Republicii Moldova, niște avantaje. Cred că așa ar fi mai bine. Aș vrea să-i răspund domnului Iuri de unde iau ăștia tancuri blindate, Kalashnikov, toate echipamente. Știți de unde? Putin a recunoscut. Din chitaiske magazine. La revedere. La revedere. 804-424, 804-422. Aceeași întrebare. Va izbucni sau nu un conflict armat la frontiera moldo-ucraineană pe segmentul transnistrian gestionat de Rusia? Bună seara, domnul Arcadi Gerasim. Bună seara la toți ascultătorii Vocii Basarabiei, Nicolae Căușeni. Asta cum... Spunea așa la хотят ли войны, хотят ли русские вина. Да, мы умеем выпивать, но не хотим, чтобы опять на водку цены возросли, ущерб народу принести. Сокотала нарсии război, pot să liniștească ăștia care... Război aici depinde de Statele Unite și Organizația Națiunilor Unite și a conducerii Ucrainei. Dacă ei... ar să și mai șmecher și dacă și americanul nu vrea să dezlănce a treilea război mondial, poate fac acolo că spui pacificator, zicem, cât ține ăsta cu Transnistria acolo, ăștia să aducă căști albastri și aia, ca și de mai mult țări și să termină toată treaba asta. Dar vezi că aici se produce mult armament, gloanțe, grenade, și vrei, ele trebuie date undeva, cui să le dai? Merile noastre încă poți să le mai faci, sucuri de astea și da, așelea și lumea și ar să ai bani pe americanul produce, rusul produce, trebuie vândut. Unde să ieși? Da? Moldova noastră o pui în buzunar la cămeș, nu se cunoaște și aia, dar ea ca Ucraina, o țară mare. Poate să dezlănțui, dar dacă dezlănțui acolo, apoi să începe și cu România, și Polonia, e lungă lui Toderic. Și el socoteală, eu socot că ar să, iar să-i tai coada acolo. Dacă or să vrei să-i transmită, să zicem, Transnistria la Ucraina, da, Ucraina cedează la Rus Crimea și se împacă ei acolo. Dar război n-ar și ei. Asta eu socot 90% că nu va fi război. Toate cele bune. La revedere, domnul Nicolae. Următorul apel telefonic. Bună seara. Bună seara. Eu cred că o provocare și, dar într-așa mod, că rușii s-au îmbrăcat în echipamentul ucrainean și singur ori face o provocație și zice că ia ca ucrainenii n-nvălesc pe știu ăsta Transnistria. Ar vrea să deschide Putin al doilea front? Da, dar deși nu, că ucrainenii se lupte la două fronturi și a se pierdă într-așa mod. Dar altfel... ucrainenii a să-i nimicească de grabă pe ăsta separatiste acolo. Putin deschide a doilea front pentru Ucraina și declanșează un pojar pe teritoriul oficial al Republicii Moldova. Nu, da. Și asta e, cum zice, din partea lui logic. Și pune Moldova, plasează Moldova în categoria țărilor cu pericol, cu conflict în relație cu Uniunea Europeană. Da, anumit. Da, unii rușii au rezolvat un conflict, unii ei s-au implicat. Nică urea. Stăt locul, țin, cum zice ăsta, Sarnicu a prins. Iată și se primește. Da, domnul Simeon. Seara bună. Seara bună. Alo, alo. Alo. Alo, vă ascult, bună seara. Bună seara. Cu cine vorbim? Iuri. Știți că e posibil, tot ce e posibil fi, pentru că rușii în și așa laudau o strategie foarte gândită și deșteaptă. Ei întotdeauna se gândesc cu 10 pași înainte. Și într-adevăr, ei И как бы, как он, адика, насколько, и как он, а вон, да, богатыли, если на правильно, мата, и пац, экзистит, макак сокули санкционы, к, о, кучерики мути, богатые помните, что, как и стал бенни пчуари. Да, если бы, если когда-то машокяза, что не так, мы вот так с молитвой первонец середины рушило, что я там с домом Юрий Кадлакишинал, минута лет, а как основном пушки депедом по пору мы компенсировал там Порошенко. Еще треба с факта ела, а что за кануат боец Донецку, нуат Луганску, нуат Петчи, еще брат, вой, ну, макар, скайот, ну, пушка, вой. Идея, ну, ну, это ли глючка, кари, так и аж межи на каривай, ну, дети, вор, каривай, як, ну, мы не снили, нам тогда и деклари, дредка, и вор, республика, а партии, кари, пернулся, ну, нас, ну, куруши, а как, кум, алтфель спать, дискутат, кувам, не знаю, и дети, каривай, алти, солуцы, как, ну, пушку, пору, то, он привинца Украины, ну, дом Юрий отдал, уляк, диакот, куда в контрадивер, когда вот мой конфликт с трансвестиан, украинцы, ну, при старом трагеу, ну, в Атенции. Акума, ну, это же, ну, вам с мабукурти, яка свады, и кыди нову дегрень, я рак, мы идем к трансвестре, а мы и, пати, я май дести своки, и май тарем трансвестиан с руши, я дека. Ши перику на душе руши, ши перику на душе трансвестре, кари и, кынва, интрадиверу протежату. Într-o altă, eu care mă sură de acord cu ei. Da. Da. Seară bună. Da. Alo? Mergi mai departe, bună seara. Alo, bună seara. Încă o dată, bună seara. Domnul Gerasim, eu îmi cer scuză, Gheorghe, la orice. Da, domnul Gheorghe. Eu ascult pe ascultătorii noștri și mă mir că ei nu înțeleg o bună parte de ei, toți. Lui Putin nu i-a trebuit transmisere de la începutul începutelor. I-a trebuit, trebuiește Moldova. Și inevitabil, dorim noi, nu dorim, dacă se începe cu Transnistria, vrem, nu vrem, o să fim implicați și noi. Și domnul Iubic, cel care tot timpul bate în pravi sector, a trebuit să mai gândească alea, că fiecare națiune are lepădăturile lor. Le avem și noi pe noastră. Și Doamne ferește, dacă se începe, le avem pe Dodon, pe Usate, pe comuniști, pe Harbun și mai mulți alții. Știi, credeți că ăștia dacă se înșepe o stacă, o să înșeapă la noi o mașală strașnică. Să ne gândim. Mulțumesc. Seara bună. Mergem mai departe, spuneam. Bună seara. Cristi Chișinău. Da, domnul Cristi. Situația care s-a creat la ziua de azi, mai... practic ar fi două variante. Primul care ar fi recunoașterea Crimeei ca parte componentă a Rusiei și încetarea conflictului în Ucraina. Eu bănuiesc faptul acela că s-ar merge acum pe această variantă, deoarece, după cum a fost transmis la știri, săptămâna care vine, Putin cu tot Parlamentul lui, cu toată Duma, va avea o ședință, o sesiune în Crimeea, unde vor fi discutate problemele Crimeei. Deci, varianta asta cu Crimeea aparținând Rusiei, cred că va fi prielnică pentru toți. Și toți sunt cointeresați ca acest conflict să se termine cât mai repede. În schimbul cedării acestor două enclave, Donetsk și Lugansk, cu cerința sau cu unii spunem așa, condiții ca aceste regiuni să primească o oarecare, să spunem așa, autonomie în administrarea treburilor sale. Dar eu cred că e o etapă depășită, domnul Cristi. Eu vorbesc varianta care, spun așa, cea mai care ar putea să meargă tot la compromis. Că cealaltă variantă, varianta conflictului, este că puteți să mergi pe varianta aceea, că acum Putin are 30.000 de ostași în Crimeea. O incursiune din Crimeea în sudul Ucrainei scindează Ucraina în două părți. și își creează aceea Novorosie, ajungând până la Tiraspol, cu ieșire pentru Transnistria la mare, inclusiv cu Găgăuzia. Formarea unei enclave, unei entități statale. Bun, o invazie direct armată a lui Putin în Ucraina înseamnă începerea celui de-al treilea război mondial. Nu cred că ar să meargă până la ce, că eu să vedem acum la sesiunea NATO din septembrie, care va fi luată decizia referitor la aceste trei țări, Ucraina, Gruzia și Moldova. Păi vedeți că ministrul de externe al Germaniei, dacă nu mă înșel, a făcut niște aluzii, că să nu mai repetăm ce am pățit-o în istoria noastră, când am tolerat niște regimuri. Într-adevăr, da, vedem că... Sau Oland spunea, cu prilejul unei aniversări triste legate de primul război mondial. Este aici și varianta asta, dar dacă rușii vor fi mereu sancționați și vor fi, cum e aici, așa, presați și presați, când vor ajunge la concluzie că nu mai au ce pierde, că aproape tot au pierdut și, cum vă zice, prestigiul pe arena internațională și izolația și embargoul și așa mai departe, poate să facă, cum vă zice, ultima zucnitură. La noi aici ar putea să apară un conflict pe segmentul transnistrian? Da, asta, pe segmentul nostru transnistrian, la momentul de față, nu cred că nu și-are rostul. Mă refer între Ucraina și autoproclamata Republică. Nu cred, pentru că n-au mijloace cu ce să susțină această entitate teritorială. Căi de comunicație n-au, cum să aprovizioneze și cum să îi înarmeze și cum să îi susțină. E imposibil, s-ar putea numai dacă ar crea un coridor cu ieșire la Dunăre și prin acolo, adică prin intermediul de acum cu Găgăuzia, să-și creeze coridorul ca să fie susținuți și aprovizionați Transnistria, ca să susțină un conflict. Altmintele, nu-mi închipui cum ar putea ei, adică să susțină logistic această confruntare. Deci este mai condinabil ca să o înghețe așa cum a fost și să poată, adică să șantajeze atât Ucraina cât și Republica Moldova prin enclavele ce este create. Asta este cea mai reală variantă pe care le-ar conveni rușilor. În perspectiva că timpul va arăta cine va avea câștig de cauză la ziua de azi. Da. O seară bună. O seară bună, următorul apel telefonic. Bună seara. Bună seara. Cine vorbim? Vasile. De unde? Vate Ciorșei. Ascult. Vreau să ating vreo câteva aspecte așa la tema asta și poate și o leacă mai... Conflictul între aici la Transnistria și Ucraina poate să fie posibil. E posibil și lucrul ăsta, că multe nu credem, dar vedem că se fac multe. Și cât privește din care parte aș fi provocați, de vreau să răspund lui domnul Iura, provocaților să fie de aici, de la partea transnistreană înspre Ucraina, cum se face amu la frontiera Ucrainei cu rușii. Acolo trec de la ruși două, trei camioane de astea cu grad, trag două, trei zalpuri încolo în partea rusă, fuguța se duc repede înapoi și încep a face o hălăjie în toată lumea că uite ucrainenii trag acolo între dâșii de parcă ei n-au alte bătăi de cap acolo la Donbasul și ala și mai este acolo. Au probleme peste probleme. N-au numai decât încă și acolo să mai facă așa ceva. Așa, mai departe, Putin n-a să oprească pentru că el de gata, el a intrat în joc și bună ziua. Și apoi mai sunt acolo și militari și nu cred să oprească. Poftim? Nu, vă ascult. Ba mai mult ca atât, domn Gerasim, a să se înceapă provocații, așa un fel de provocații, poate nu mari, poate în România, ar fi lucrul ăsta, în Serbia și în Bulgaria. Provocații ar fi, e clar că nu mai poate de acolo așa să zicem cine știe și, dar provocații mari ar fi, tulburări, ar fi. Și amu eu vreau să ating linia asta cu Uniunea Europeană și cu Statele Unite. Domnul Gerasim, Rusia e un urs. Hai să grăim așa o leacă, mai nu diplomatic, dar așa mai țărănește. Un urs. Și nu-mi place nimic, nu că nu-mi place, dar Nu înțeleg, e clar, europenii trăiesc bineșor, bravo lor, omul ieșit, oamenii au trăiesc, război nu le trebuie, eu asta am mai spus-o. E clar lucru că ei se feresc, dar cu sancțiunile ești, care, a estea care le fac ei în ziua de azi, împotriva Rusiei, nu fac nimic la ursul ăsta, nu fac nimic, nu mă achis ca așa, ești al chis coleacă, dincolo achis coleacă și atâta e tot. Ursul trebuie cărligat ca cum era înainte când nu erau încă arme, că îl cărligau cu un fel de cracană. Apoi nu m-a dat jos trebuie. În alt mod cu dânsul nu faci, așa că și Statele Unite și Uniunea Europeană, puțin, eu socot că puțin fac ei pentru a-i opri. Să zicem că dacă nu măcar să-i oprească, că poate nu i-ar opri așa, dar în orice caz să facă niște sancțiuni de astea care ei se le sunt azi. Nimeni! Pentru că ei ar câștigă, înțelegeți dumneavoastră care e chestiunea, ei azi au ocupat Crimea, azi fac acolo în partea de răsărită a Ucrainei, fac chiar tărăboi, mâine o să facă aici în Transnistria și așa mai departe, așa că sancțiunile astea le trebuie cât mai dure și azi, nu pe lungă durată, pe lungă durată îi dăm să ocupe atunci așa-i bună ziua. Da. O seară bună. Seară bună. A fost domnul Vasile de la Vatici. De unde este următorul ascultător? Bună seara! Bună seara, vă ascult! Alo! Alo! Da! Vorbiți! Părerea mea că... Alo, alo! Bună seara! Bună seara! Cu cine vorbim? Asta Pietru, la Ungheni. Da, domn Pietru. Da, părerea mea... că e un mare pericol cu Transnistria asta care iese amâian, Doamne ferește, să facă niște provocări de pozitele și cele care îți plac albastră, ce nu mai sunt, asta e o distrugere și a teritoriului nostru și atunci e posibil cu asta în implisie. Și România și asta e, trebuie să păstreze cumva acolo depozitele și cele, dar atâta sute de tone de muniții care iese acolo. Trebuie să le ducă, nu să le păstreze. Da, dar posibil că Ucraina n-a să de voi cumva să aici din Transnistria, că ei am cam blocat, ei nici nu au posibilitate să între să iei timp de săptămână, timp de război, să între să iei armată și ei nu mai dispun de atâta producte și tot ce trebuie, pentru că nu mai au legătură cu Rusia. Cum a spus un domn acolo, dacă ar putea de la Dunării cumva să facă un coridor că să-i aprovizioneze să cele și cu forță cu oameni, cu soldați, eu știu cum acolo, gen, poate că dar și eu nu cred că să devii un război. Poate că cineva și gândești, tragi nădejde că să deschide a doilea front. Că dacă dar mai deschide a doilea front, ce mai rămas? Regiunea Nicolaev și Odessa și gata, Ucraina e înconjurată. Dar asta e părerea mea. Da. Seară bună, domnul Pietru. Seară bună, domnul. Da, următorul apel. Bună seara! Bună! Mihai Chișinău. Vă ascult. Pentru prima dată nu-s de acord cu domnul Cristi, pe care îl stimesc tare mult, în privința că variantele cele care le-a spus el, că Ucraina se recunoască Crimeea ca teritoriu rusesc, că rușii se cedeze acolo la Lugansk și Donetsk și să facă niște autonomii. În niciun caz. Cei mai mari prostii ca Ucraina să recunoască că Crimea e teritoriul rusesc care a fost luat cu ahapca. Și încă mai mari prostii dacă or să facă autonomie în Lugansk. Ei trebuie să duc război ăsta până la capăt să-i ușide, să-i uniștojească pități criminalii ăștia, că aceia sunt de fapt sunt ruși. Și mai vin cazaci, că cum au venit la noi în Transnistria și șamani. Dacă s-or uni Ucraina la autonomie acolo că se fac, ar să aibă gonoria asta cum o avem noi cu Transnistria toată viața. Asta e una. Pe urmă, cum de luptat cu a vorbit un domn cu ursul rus, că America ar trebui să fie mai... Eu socot că America acum, Obama nu-i Reagan. Să-și fost un Reagan acum, ca pe timpuri. Altfel cânta plastinca și ea. America ar trebui, cu țările astea care produc petrol, care extrag, să fac cumva o legătură cu dânsul, că America poate să micșoreze prețul la petrol, măcar cu vreo 25%, și Rusia îți duce în caloș. Ia că aici e cel mai bine de ușit economic pe Rusia. Pentru că Rusia ar pe și ține, pe petrol, cum a făcut Reagan când s-a distrus Uniunea Sovietică. Și dacă petrolul cad prețurile, cad prețurile și la gaz, și economic Rusia atunci ar pune un caloș. Dar în privința Transnistriei, eu cred că tot e posibil să fie o provocare. Tot da. E posibil. Da. Dar vom trăi și vom vedea. O seară bună. Seară bună, domnule Mihai. Vorbim la Vocea Basarabiei, 804-424, 804-422. Întrebam, va izbucni sau nu un conflict armat la frontiera moldo-ucraineană pe segmentul transnistrian, conflict gestionat de Rusia? Bună seara! Bună seara, Andrei Chișinău! Ascult! Armata 14 a fost adusă aici pe vremea Uniunii Sovietice, până în 90. Și nu a fost adusă undeva pe teritoriul Ucrainei, să spunem, regiunea Odessa sau în altă regiune. Dar anume în Transnistria. Înseamnă că dinainte se știa. Cărmuirea rusească știa dinainte ce se întâmplă. Totul era plănuit. Atunci, în 92, când luptătorii noștri au ocupat Dubăsarul, Lebedi i-a spus lui Mircea Sneaguri, dacă nu-ți iei haiducii tăi din Dubăsari, că practic Transnistria era împărțită în două și trebuia înădușită. Dacă nu se implica armata 14. I-a zis lui Snegur, am auzit așa o frază, că dacă nu ți iei haiducii tăi din Dubăsari, eu peste tine, peste România, eu sunt balcani. Această Transnistrie, desigur că există în primul rând datorită Ucrainei. Dacă dorea cărmuirea Ucrainei să ne izbăvim de această Transnistrie, de multe ea avea să dispară. Și datorită și cărmuirilor noastre care au fost până acum. Acum, dacă Ucraina zădără Transnistria, dar Rusia o socoate ca a ei anclavă, cum de-o pildă și Kaliningradul, are să fie mare scârbă. Acum e de vreme să o zădăre. Dar pe urmă se regulează întrebarea. Opinia mea personală. Seara bună! Seara bună! Opinia următorului ascultător. Bună seara! Alo! Alo, bună seara! 804-424, 804-422, bună seara. Vă ascult. Bună seara, domnul Arcari, bună seara toți ascultătorii Vocii Basarabiei, formului Sfânt Andrei din raionul Nisporeni. Probabil, 80% probabil că o să fie conflict. Deci, în conflictul ăsta militar din Ucraina, cu Putin nu vor să-l primească la discuții. Deci să fie implicat și Federația Rusă direct, politic, cum a fost în Transnistria. Deci ați fi provocați. Deci cu avionul ăsta din Malaysia nu i s-a primit. El de ce a dobărât acest avion? Că sărăt, ia uite, aici trebuiește să fie introdusă și Rusia, să apere mor civili, mor oameni nevinovați. Dacă ar fi Rusia acolo, ar fi ordine. Deci cum a făcut în Transnistria? Deci e probabil că o să fie o provocare și provocarea o să înceapă ca teritoriile acestea care au fost a României și a Poloniei să înceapă alicierii de la Ucraina. Probabil în felul istiană o să facă. Deci Putin nu se lasă cu una cu două. Crimea și se refer la Crimea. Crimea nu dă înapoi cu una, cu două, pentru că din unele date această peninsulă plutește petrol cum plutește Cuveitul. Diferența e că aici petrolul este mai adânc și trebuie scutilaje mai complicate. Mai este. De Uniunea Europeană are, Statele Unite are aceste utilaje și dacă ar începe dobândi petrol de aici și gazul. Deci prețurile ar fi petrolul destulat și prețurile ar cădea la petrol și gaz. Dar Rusia se ține numai de speculațiile acestea, care ridică prețurile la gaz și la petrol. Și cu toate acestea, Putin tot nu se lasă. După unele presupuneri, deci aceasta până când este o presupunere, însă undeva în timp de o an de zile o să arăte. Probabil domnul Putin este pornit să ridice prețurile și la metale. Cum este? Oțelul, metalele neferoase și atunci se complice mai tare situația pe toată economia de pe pământ. Da. Da, domnul Andrei, mulțumesc, doar că Rusia nu este un mare deci exportator de... De metale, de oțel, mai mult special. Eu știu, domnul Arcari, că nu este. Și Rusia nu este așa mare exportator de petrol ca să poată ține prețurile înalte. Însă, după cum vedeți, ei s-au organizat cu cei din Africa de Nord și au ridicat prețurile. Nu, Rusia este în top 5, chiar 3 la exportul de petrol. N-am auzit, vă rog, încă o dată. Deci Rusia este a treia țară după exportul, dacă nu mă înșel, de petrol. Și asta nu-i dă posibilitate că el să iei prețuri la petrol cum vrea el, în mod speculativ. Acum cu petrolul, ați văzut că americanii au livrat pe piață câteva milioane de tone și de la 110 barilul a scăzut la 104 într-o săptămână. Da. Mai scot 34 de tanchere și s-a terminat. Deci, da, au început a fi pus în funcție alte zăcăminte de petrol și de gaz și din Marea Neagră și gazul de șist. Deci, și de atâta se presupune că o să mai scunchească el de alt parte. N-are. Rusia nu lucrează. Nu lucrează că să aibă bani. Rusia nu are bani. Și dacă scade petrolul mai jos, $70 barilul, Rusia nu-și poate crea bugetul. Deci o seară bună la toți. La revedere, fondul de pensie a fost blocat pentru 2015. Deci este o mare lovitură asupra pensionarilor ruși. Nu prea au bani. Încep să cheltuie din cont fondului. Mai avem un apel? O, bună seara. Bună. Îmi spune Valerie Șoimu. Da, domnul Valerie. Domnul Gherăsâm, eu numai câteva cuvinte despre domnul Iuri. Eu când îl ascult pe dumnealui am o repulsie de la dumnealui. Chiar dintre aceia că cineva a spus că el este tânăr. Nu mai este el tânăr, el a spus că are fișor la Politehnică. Deci are el 40-50 de ani minimum. Și trebuie să dai cum să fie cop la cap, să gândească, să judece, să cântărească bine toate evenimentele. Dar nu pur și simplu vine și vorbește în fiecare seară. În ceea ce privește despre Transnistria. Despre conflictul pe frontiera moldo-ucraineană, da, segmentul, da, Transnistria. Da. Eu vreau să aduc aminte la ascultători un episod din primăvară. În fiecare primăvară Führer Putin răspunde la întrebările cetățenilor ruși, dacă este așa emisiune, da. Câteva șase acolo. Un cetățean rus i-a pus o întrebare. Vă temeți dumneavoastră de NATO? Și iată, Führer Putin a spus direct că ia ne băiuși NATO. Eu nu mă tem de NATO. Un om politician, un conducător de stat, un politician trebuia să răspundă mai politicos, mai diplomatic. Însă Führer Putin se simte în apele lui Führerului Hitler. Știi de ce a spus Putin că nu se teme de NATO? Simplu. Pentru că NATO niciodată nu o să atace Rusia. Și de ce Putin e erou? Asta părere dumneavoastră, eu cred că nu. El sunt puternic. Nu. Măcar că Barack Obama acum a demonstrat puterea Rusiei și puterea Uniunii Europene și a Statelor Unite. Eu așa cred, sigur. Da. De ce eu cred, domnul Gherăsim, că acum FSB-ul a lucrat, de acum a făcut un proiect, un plan, ca să facă provocări aici. De ce să facă provocări la aici pe segmentul transnistrian? Fiindcă în Transnistria sunt 200.000 de cetățeni ai Rusiei, așa cum s-o cot așa din Rusia. Și orice atac asupra Transnistriei, la provocare care o face așa din Transnistria, e s-o coate că sunt atacați rușii lor. Da, dar așa sunt și cetățeni moldoveni. Da, da. Și noi și atunci dispunem rușilor. Am vrut să spun și acest lucru, că, într-adevăr, aceștia, dacă ar face, eu știu că acolo pas atași cu avioane, mai știu cu ce încoace, asta ar fi o agresie împotriva Republicii Moldova. În primul rând, al doilea rând, chiar dacă ar ataca, iar e Ucraina, doar Statele Unite i-a luat sub aripa lor, așa că aici ar fi mult mai complicat. Da. Dar eu totuși sunt de părere că cei din Transnistria pregătesc o provocare. Și de altă parte, asta e bine pentru noi, fiindcă noi în timp de o săptămână am vedea că ei ar fi ocupați și eliberați de acești separatiști. Ar fi un plus pentru noi. O seară bună, domnul Șoimu. La revedere.